ons nu aanvangen met het zingen van Psalm 63 en daarvan het tweede en het vijfde zangvers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Ach, wat ik daar was weergeleid, dan zal mijn mond u de ere geven. Mijn ziel kreeg u standvastig aan, gij ondersteunt mijn zwakke schreden. Uw rechterhand vol mogendheden doet mij getroost en veilig gaan. Maar deze die mijn ziel begeren, opdat ik tot verwoesting raak, staan bloot voor uw geduchte wraak. Zij zullen haast ten afgrond keren. Dat is het tweede en het vijfde vers van Psalm 63. Thank you. dan zouden we nog een gedeelte trachten te lezen uit Gods heilig woord. Het welk hij beschreven vindt in het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas. Daarvan nader het tweede hoofdstuk van het tweede, van het achtste tot het 24ste vers. Wij noemden Lucas 2 van vers 8 tot en met 24. Doch vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn het enige geborene Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en de eeuwig leven. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeiden tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heer, in de stad David. En dit zal nu het teken zijn, gij zult het kindeken vinden, in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met den engel, in een menigte des hemelse herlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde en de mensen in welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kinderkind liggende in de kribbe. En als hij het kinderkind, als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kinderkind gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar harten. En de herders keerden wederom en verheerlijkten en prijzenden God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kinderkoon besnijden zou. Zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen haar reiniging vervuld waren, na de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Heere voorstelden, gelijk geschreven is in de wet des Heeren: al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offer aan de gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. Onze hulp zij in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit of immer laat varen de werken zijner handen. Genade en vrede zij met u, van hem die is en die was en die komen zou, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborenen uit de doden, de overste der koningen der aarden. Amen. Wij bepalen, mocht het zijn met de hulp des Heeren, u gehoord andermaal, bij hetgeen we beschreven vinden in de evangelist Lucas, dat tweede hoofdstuk, lees ik u andermaal, dat zesde en dat zevende versje voor, waar Gods woord aldus zegt: en het geschieden, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zouden. En zij baarden haar een eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor haar lieden geen plaats en was in de herbergen. Tot zover. Vragen we vooraf om de hulp des Heeren in spreken en in luisteren. Och, uw hulp heeft uw knecht David van getuigd, ach schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, dan hield ik die en leed ik onbevreesd. Dan zou geen schaamte mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest. Ach, leg alles in de bediening uw geestes, die levend maakt, verlevendigt, ontneemt en geeft, straf en vertroost, ontdekt en bedekt, en de welke het openbaart, het uit de eeuwige volheid Jezu, te openbaar in de ledigheid van uw kerk, waarvan uw woord getuigt ledig gemaakt zijnde, zullen ze op aarde als aarde nederzitten. Die ons in dit avontuur een andere maal behaagt in uw lange langmoedigheid. In uw goddelijke leidzaamheid ons nog te dragen zoals we zijn. En met leidzaamheid te voeden, te onderhouden, te verzorgen en te bekleden. En nog een beetje verstand. Och, nog een klein beetje verstand. Om nog wat huiselijk en burgerlijk en kerkelijk te mogen leven. Een grote weldaad, Heere, wanneer die mens bij het ouder worden zijn verstand mag blijven. Bij het klimmen der jaren zijn verstand niet hoeft te verliezen, aleer hij sterft. Zijn doen. Een onverklaarbare ellende, wanneer een mens niet meer weet dat hij mens is. En geen onderscheid meer kent tussen zondag en woensdag. Ach, we mochten bewaard blijven voor kindsheid. En mochten bedeeld worden tot kinderlijkheid. Waarvan de waarheid getuigt en het ook bevestigt in het leven van uw kerk, door den geest der aannemingen tot kinderen Gods, door de welke en in de welke in hen roept Abba, lieve Vader. Ach, kom, we zijn doof omdat we dood zijn. We zijn blind omdat we dood zijn. We zijn dubbel verloren omdat we dood zijn. Wanneer de geest der levendmaking indaalt, dan wordt een geestelijke dood voor eeuwig gedood. Voor eeuwig. En dan zal dat ingestorte leven zoeken wat is. En leven zoeken waar het alleen gevonden wordt. En naar leven dorsten en hongeren. Naar uw gerechtigheid. Om door u al dat eeuwige brood des levens dat nooit bederft, nog verderft. Het enigste brood wat voedzaam is en voedzaam blijft. En krachtig openbaard wordt. In het leven van uw kerk. We zouden in de avonturen, o Vader, van alle genade, barmhartigheid, nog een ogenblik stilstaan bij de schenking van alles wat u had, van alles wat u bezat. Opdat ook uw kerk is, alles zal geven wat ze zijn. En is alles aan uw voeten zal leggen wat ze zijn. Om uit die kribbe van Bethlehem alles te ontvangen wat past in een zondaar. Wat past in een ellendeling. Wat past in een helleling en ze maakt tot hemelingen. Laat eens luisteren, want dat kunnen we ook niet. Dat kunnen we ook niet, heren, zo het behoort. Omdat we dood zijn. En zo dood, dat uw knecht David eruit schreeuwt als een bewijs van leven. Ach, dat er leven in me is. En gun leven aan mijn ziel. En die vallei der door het dood winkelen, dat zag uw knecht Ezekiel. Alleen maar een eeuwige onmogelijkheid in wat dat door de gebeente betreft. Maar hij legt het in uw handen. Zeggen de Heere, gij weet het. Want gij staat niet verlegen bij de dood. De dood maakt uw handen niet machteloos en niet krachteloos. Ons wel, ons wel. Maar uw almacht vernietigt alle macht. En verheerlijkt almachtige genade. En daar ze verheerlijkt wordt, daar blijft ze. Daar zal ze wortelen en verdiepen. Totdat ze eens zal eindigen in dat allerzoetste kind. Dat allervolmaakste kind. Dat allerheiligste kind waar de rode zo benauwd van was. Zo benauwd dat hij alle kinderen om liep brengen. Maar o vader, u bewaarde uw kind. U zorgde voor uw kind. En u kreeg een plaats in Egypte. Waarvan uw woord bevestigd wordt. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Laat de zalving uw geestes. Onze harten verruimen en alles opruimen wat in de weg staat. Dat is niet weinig, heren. Dat is niet weinig. Want we staan onszelf in de weg. Om in de weg des Heren te wandelen. We staan altijd de genade in de weg. Van waar genade zijn loop niet kan hebben. Maar laat genade uit de weg zetten. Laat genade een schoon schip maken van binnen. Dan kan van boven. De enige Godlover geschonken wordt. Waarvan uw knecht gezongen heeft. Dat de ganse zaal in u bevonden wordt. Gedenkt ook onze ernstige zieken. Ach, gedenkt onze ernstige zieken. Als kan naar uw lieve raad. En naar uw lieve willen. Ze leggen zo vlak aan de eeuwigheid. Ze leggen zo vlak aan de dood. En zo vlak aan het graf. Niemand kan er een hand naar uitsteken als u. Niemand vermag iets te doen, ook geen medicus. Dan alleen u. Zou het nog gezien mogen worden. Zou het nog gehoord mogen worden. Dat de wonderen des Allerhoogsten naar ziel en lichaam. Ook daar nog verheerlijkt mochten worden. Ze leggen voor die lange reis, heren. O, het is zo'n lange reis, die eeuwigheid. Kom nooit aan het eind gereisd. Nooit aan het einde gereisd. Mocht nog eens plaats gemaakt worden door een stal tot een kribbe. Mocht nog eens plaats gemaakt worden voor het goddelijke geschenk in de kribbe. De mocht nog eens zijn dat gij uit de kribbe en uw ganse kerk toe mocht roepen, uw vrucht is uit mij bevonden. Ga ons voor met uw heilig. Verblijde door uw daden wat u alleen maar kan. Alleen maar. Niemand vermag banden te breken dan u. En ook niemand vermag zaligmakende banden te leggen dan u. Niemand vermag de hel tot zijn nut in te leven. En de hemel tot zijn genot. Dus een ogenblik te beleven. Niemand kan er gebruik maken van Golgotha. Tenzij dat daar de moordenaar is. De welke het getuigt, heren. Heren. Gedenk mijne, als in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Gij waart geboren om moordenaars te zaligen. Gij waart geboren om hoeren te bekleden in heiligheid en in gerechtigheid. En tollenaars als zondaars tot heiligen te stellen. Och, wat gij aangebracht hebt. Als daar iets van ingebracht, dan zingt uw kerk het lied der engelen na. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. Amen. Van den 25e psalm. En daarvan het eerste, negende en tiende zangvers. Inmiddels krijgen ieder gelegenheid om zijn liefdegaven af te zonderen. Deze collecte is een extra noodzakelijke en onmisbare collecte voor de school. Psalm 25, vers 1 en 9 en 10. Ik heb tot u, o God der Goden, tot u op gij zijt mijn God, ik heb op u vertrouwd in noden, weer van mij toch schaam en spot, dat mijn vijand nooit van vreugd om mij opspringt u wachten, dek nooit schaamt, maar die de deugd zonder oorzaak stout verrechten. Sla op mijn ellende de ogen, zie mijn moeite, mijn verdriet. Neem mijn zonden uit, meedogen, ginstig weg, gedenk die niet. Zie mijn haat is daar het getal vast, vermeerd van die mij vloeken. En die rusteloos mijn val heet en wrevelmoedig zoeken. Dat eerste, dat negende en dat tiende zangvers. Thank you. Jozef en Maria geldt het. Wat we lezen in dat 16e hoofdstuk van Johannes, dat 33e vers. Deze dingen hebben ik tot u gesproken. Ik, dat is de eeuwige ik, geopenbaard in het vlees. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Niet krijgen, maar hebben. Hebben. En als ik het goed zeg, dan is het een geschonken verdrukking. Een verdrukking die in het koninkrijk der genade hoort. Want een apostel bevestigt dat en zegt, wij moeten door vele verdrukkingen ingaan. In een land zonder verdrukking. Ja. Die overgang zal zo groot zijn dat er geen woorden voor zijn. Die overgang zal zo eeuwig zijn dat er geen einde voor zal zijn. En wanneer Jozef en Maria buigen onder het keizerlijke bevel, met onderwerping, met leidzaamheid. En dan moet je denken dat het vlees niet gepraat heeft. Is dit nu de weg? In zo'n omstandigheid? Kan dat nou niet anders? Kan dat gebod niet over 14 dagen uitgevaardigd worden? Dat blijft toch hetzelfde? Moet dat nu gebeuren? De weg des Heer loopt altijd tegen de draad in. En vervult de waarheid, ik zal het verstand des verstandigen teniet maken. Is dit nou de weg? Dan pijnst de ziel is zwaar, zou God ook weten van mijn droevigheid. Zou de allerhoogste van mijn klagen ook wel kennen. En wanneer zij gaan, omdat er geen andere weg was om te gaan. Er was geen andere weg. He. God drukt zijn kerk in de weg waarin hij ze hebben wil. En hij brengt zijn kerk in een weg waarin zij nu wezen willen. En hij verlost zijn kerk tegen hun willen. Want de ganse weg der bekering is een breking van de wil. En een verheerlijking van de wil God. En wanneer ze de reis van 7-8 dagen aanvaarden naar Bethlehem, dan gaan ze over Golgotha heen. Dan gaat de vrucht over Golgotha heen. Maar het is nog geen Golgotha. Maar eens zal de vrucht daar hangen. En zwaard zal door u zelf ziel gaan. En de gedachte der velen vermenigvuldigen. Ja. En hoe het ook onmogelijk is, ze zijn in Bethlehem aangekomen. Zouden voor mij één ding te wonderlijk zijn? Was het in de oven niet ruimer als voor de oven? Was het in de leeuwenkuil niet stiller, zoeter als buiten de leeuwenkuil? Kan er ook iets in het leven van de kerk geschieden waarmee God het niet goed kan maken met hemzelf? Heb er ooit iets plaats gehad in uw leven waar God verlegen bij stond? Heeft hij niet altijd zo'n ervaren, als je er weer achter stond, zou ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp geniet. Waar was mijn hoop, wanhoop? Waar was mijn moed, moedeloos zijn? Maar God heeft ervoor gezorgd. En hoe zorgt hij daarvoor, volk, in een weg die wij niet vragen, in een weg die wij niet begeren? Zou willen vragen aan Jozef en aan Maria, gij hebt toch min of meer Micha 5 gelezen, dat die Christus niet in Nazareth geboren kan worden. Dan mag die wel ontvangen worden. Maar in Bethlehem moet die geboren. Indien die daar niet geboren wordt, is het de Christus niet. Dan is het de Messias niet. Dan is het vrouwenzaak. Nazareth is een instorting voor Gods kerk van leven, maar een verborgen leven. En Bethlehem wordt een openbaar leven. Waar de levensvorst te zien is. En in dat verborgen leven gaan er vele dingen om in het leven van zulke. Terwijl ik er niet kan denken dat er voor hem een zalig maken, voor hem een middelaar. Want hij moet door een toevallend terecht geopenbaard worden. Hij moet door een toevallend terecht ontdekt worden. Hij moet door een toevallend terecht verklaren. Vraagt ge nu aan mij wat een toevallend terecht is? Een zoet recht. Sommigen kunnen er zo benauwd van doen en zo akelig en zo naar van doen, dat hoeft niet hoor. Het is een zoetrecht. Het is echt een zoetrecht, zal je bewijzen. Geleest in de 51ste psalm dat David getuigt, uw doen is rijtrecht. Ik ben uw gramschap, dubbel waard, rijtrecht. En wat zingt Psalm 25 van het effen recht des Heeren? Hoor je wel? Van het effen recht des Heeren. Er zit geen heuveltje in. Dat is een vlak veld. Dat is een vlak veld. En wanneer zij door de verdraagzaamheid en de verborgen ondersteuningen Gods, die lief zijn en onmisbaar, maar die meest verborgen blijven. En die gaan niet aan schouw. En waar je niet ziet, dat heb je je gevoel niet. En toch verborgen ondersteuningen, die ziet je van achteren het beste. En zeg, als ik er niet aan ondersteund geworden was, had ik er nooit doorgekomen. Maar wanneer de ondersteuningen geopenbaard te worden, in de dadelijke bediening des geestes, dan heb je het nut. De vrucht, de weldaad en de gemeenschap en de gezelschap van de drieënige verbond. En dan heeft Maria geen eeuwige zwangerschap, een zwangerschap tijdelijk. Een zwangerschap maandelijk naar de natuur. Maar daar zou ik ook aan willen hangen. Dat er zoveel mensen zijn die altijd klagen. En er gebeurt verder niets. Die zich altijd uitgeven in nood. En je hoort nooit van geen beruiming. Die zich uitgeven van altijd ellende. Je hoort nooit van vrijmaken. Dat is ook niet best hoor. Dat is ook niet best. Dat is een bewijs dat het haalbaar is. En dat het haalbaar blijft. En dat is de kortste weg naar de eeuwige rampzalig. Wat is een haalbare nood? Daar eet je van, daar slaap je van, daar drink je van, daar werk je van. Dat is een haalbare nood. We kunnen eigenlijk nergens meer banger van zijn dan van een houdbare nood. Dat is meer praten dan zuchten. Meer praten dan vlieden naar een troon der genade. Maar David getuigt in 116e psalm. Gij hebt in het dodelijk tijdsgewricht. Hoor je het? Daar loopt het af hoor. Daar loopt het aan het eind. En dan gaat God een begin openbaar. Voor het eerst erbij vernieuwen. Ja. Wanneer Maria en Jozef en Bethlehem zijn, dan zeg onze ziel amen. Want daar ligt de belofte. En de baring van Christus is de vervulling van de belofte. De baring van Christus is de eeuwige volheid van de belofte. Zodat dat ganse oude verbond in de baring van Christus een eeuwige vervulling ontvangt. Want in hem zijn alle beloften ja en amen. En amen. Dat zegt dit volk, dat ja is een bevestiging dat God beloven kan, maar dat hij nooit na zal laten te vervullen. En dat amen, dat zegt, het zal waar en zeker zijn, dat zijn beloften missen, nimmer een vervulling missen. Maar dat loopt over een belofte. Als je die eentje krijgt, dan is God zijn hart kwijt. Eentje maar. Nou, nou, dat is waar. Nee, nee, dat is niet te weinig. Je kan er beter eentje. Als een onderwerp gemaakt van God, wat is een onderwerp? Een leeg vat, een verloren vat, een stinkend vat, een hel dood en voedadig vat. En daarin valt. Ik heb je lief, dan komt God op zijn werk terug. God houdt van zijn werk hoor. Daar houdt hij zoveel van. Oh, hij houdt zoveel van zijn werk en van zijn woord. En wanneer ze in Bethlehem, dan zien ze een drukte van mensen. Alles loopt door elkaar, er rijdt de stal op. In een beestenstal loopt alles door elkaar, in de een eruit, de andere erin. En misschien is er een die zegt, man, dat is mijn hart. Hier loopt alles in en uit. Alles ongeoorloofd, onreinheid, onheiligheid. Mijn hart is een opengebroken stad. Het is nog minder dan een stal op de wereld. Hij is zo slecht. En weet God er ook van. En weet Christus er ook van. En weet zijn bloed daar ook van. En weet de troon der genade daar ook van. Want twee moeten het weten. God en je conscientie. God en je zielen. Je zielen en God die moeten het weten. En wanneer ze overal zoeken en overal de neus stoten. Dus overal hier niet en hier niet. En dan zie ik achter al de herberg hier. Zie ik de rode draak staan. Van Openbaringen 12. Die door al de herberg hier roept. Geen plaats, geen plaats, geen plaats. O God, maak plaats. Want er komt nooit geen plaats. Nooit. Zou die er nog eentje onder ons zijn? Die zei, o God, er komt bij mij nooit geen plaats, nooit voor. Ik zou net als in die herberg gezegd hebben, hier niet, hier niet. Zijn er dan niet twee mensen in een herberg die zijn, dan zullen wij wel plaats gaan zoeken. Laat die twee mensen maar aan onze plaats komen. Mooi in deze lieve wereld leven. In deze wereld zonder liefde. Dat moet dan maar leven. Dan vind je mensen genoeg die zeggen. Oh, gaan ze maar bij mij naar geklopt. Gaan ze maar bij mij naar geklopt. Ik had ze wel ontvangen. En ze hadden mijn bed wel kunnen krijgen. Ja. Maar de waarheid leert ons, laat God in hemel houden en laat hij ons aarde geven. En liefst een beetje gezond. En liefst wat naar mijn zin. En liefst geld genoeg. Laat God alles houden wat van God is. En laat hij mij geven, de aarde met zijn bezit. De tijd breekt aan Eden. Dat in die zoete volheid die uit de eeuwigheid vloeit. God zal mens worden en God blijft. Een maagd zal de moeder worden en maagd blijft. O wonder aller wonderen, o God is allerhoogste. Zult gij opsluiten in den buik. Van een maagdelijke vrouw. Zult gij, die hemel en aarde niet kan bevatten, uzelf ineensluiten, om jezelf het openbaren in de besluiten, God, als vrije besluiten, en te openbaren de Heere God tot het heil voor de kerk. Ik kan het niet begrijpen, ik ook niet. Nee, ik ook niet, gelukkig niet. Nee, gelukkig niet, geliefd. Maar wij begrijpen dat ik niet veel hoor. We hebben zo'n klein beetje verstand. Wat wij begrijpen, och, dat is zo weinig, dat kan je tellen. Ja, mooi maar eens aan denken. Als je alleen maar een uur goed kiespijn hebt, hoeveel verstand hij dan nog hebt. Ja, mooi maar eens aan denken. Als je een uur galpijn of nierpijn hebt. Moet maar denken hoe verstand hij nog heeft. Niets meer. Niets meer. Dan heb je maar één verstand. Waar is die dokter? Wat lijkt die dokter? Verlichting. Niet om licht, maar om verlichting. En het geschieden. Het ganse koninkrijk der genade, dat leeft van geschiedenissen. De hele Bijbel staat vol met bekeringsgeschiedenissen. Geschiedenissen die leven, goddelijke geschiedenissen. Geschiedenissen die oud worden, zonder veroudering. En dan zeggen ze vandaag wel eens, joh. En dominee moet niks van zijn eigen zeggen. Dat moet hij niet doen. Hij moet een Bijbel preken. Hij moet een Bijbel preken zeggen. Hij moet niet zeggen wat hij zelf wil zeggen. Mocht Paulus dat dan wel? En ik niet. Mogen de apostelen dat dan wel? En de knechten van vandaag niet? Och ja, dan denk ik ook bij mijn eigen. Het wordt afgekeurd door hen die het zelf missen. Ik vertel wel eens graag wat God aan een ziel gedaan. Schriftuurlijk. En ook van degene die ik vandaag of gisteren nog eens ontmoet. Ja. En het geschieden. Als het daar waar dan de dagen aanbraken. De tijd wordt vervuld. En als de tijd daar is geliefden. Dan daalt er een wonder, wat is een wonder, een tussenkomende weldaad, midden in je dood, leven, midden in je nood uitkomt, midden in je verlorenheid behoud, midden in je verdoemenis naar het gevoel, een eeuwige behoudenis. God doet zo graag wonderen. Oh ja, en als je er zelf geen plaats voor maakt, dan kon hij nooit geen wonder doen. Nooit. Want daar gaat aan vooraf geliefden. Denk eens aan de scheepvaart van de discipelen. Het stormde van alle zijden in het scheepje ging. Van hoog naar laag en ze meenden niet anders als zo'n schip. God om, kom nooit meer boven. God zal ik ga niet voor een uur verloren. Ze gaan niet voor een dag verloren. Maar wat verloren gaat, dat gaat voor eeuwig verloren. En dat wordt voor eeuwig gered. Ja, nou zeg het ik. Ja, nou. Nou zeg het maar. Ja, ik bedoel, wat bedoel je? Ze gaan toch nooit voor eeuwig verloren? Vraag eens aan de volk. Vraag het eens. Vraag het eens. Vraag het eens aan een kind van God. Die aan het einde gekomen was van zijn leven, van zijn werk. En wat zullen ze je zeggen? Ik dacht, man. Daar zink ik. En daar verdrink ik. En daar werd ik opgevist. Door de doorboorde handen van hem. Die de hel tot een hel geweest is. En Satan tot een Satan. En de dood tot een dood. En de zonde tot zonden. Die ruimte maakt in de engten. Van waar zijn naam is Rehoboth. En in het gehoor van zijn volk Zebaoth. Ja, God houdt zoveel van zijn volk. Ja, daarom gunt het je niet volk dat je zoveel van de wereld, omdat je genoeg aan je man hebt, en dat je genoeg aan je vrouw hebt, en dat je genoeg aan je kindertjes hebt, en genoeg aan je huis hebt. Hij gunt je wel een huis, jawel, jawel, maar hij gunt het niet dat hij in die plaats verdreven dat je hem verlaat, dient geen golden evens mij. En als die man in de weg staat. Ja. Voor je bekering, dan neemt God die man weg. En sta je vrouw in de weg, dan neemt hij je vrouw weg. En ik zeg deze dingen met een zekere kalmte. Omdat ik weet, bij ondervinding wat het is. En als die zoon in de weg staat, is God te doen. Sela. Sela. En de dagen werden vervuld. Dat zij baren zouden en ze baden. Haar een eerstgeborene moet nog even luisteren. Want hier hebben de allerwonderlijkste schoonzoon van twee geboortes. En geen twee personen. Maar één goddelijke persoon van twee geboortes. Een goddelijke geboorte van eeuwigheid uit God. En een menselijke geboorte uit de maagd Maria. O God, wanneer ik dat vatten wil, dan staat vol eerbied mijn gedachten stil. De uwe ook. De uwe ook. En het geschieden. Als zij er waren, precies op tijd, zie je wel? Zie je wel, precies op tijd? Ach, geliefde. Laat ik dit nog het enige moed maken zeggen. Voor hen die misschien moed hebben. Tot enige vertroosting van hen die meest troosteloos zijn weggaan. Dat vooral Gods kerk geldt. U zullen als op Mozes been. Hallo, u pad ook door de zee. Geen golven over het troon. Er is er nog nooit eentje uit zijn hand gevallen. Wat is het? Zij gingen allen om beschreven te worden, maar ze waren ingeschreven. In het boek van het oneindige geheugen God. van hem die getuigt. Raad en wezen zijn mijne, ik ben het verstand. En Christus getuigt tot zijn jongeren. Gij lieden hebt mij niet uitverkoren, nee. Je hebt me nooit gezocht, je hebt me nooit begeerd. Je hebt me nooit gewild. Maar mijn vader heb u gewild en ik heb u van mijn vader ontvangen. En zal niet rechten voordat ik door mijn dood u leven. En door de oorlog tussen God en mijn ziel als borg voor u tot eeuwige rust gebracht is. Wondering, ach ja, dat zalig worden geliefden, dat is zo wonderlijk. Laat me niet bedriegen. Dan zijn we daar bijna 50 jaar op die weg ging. En dan weet ik er nog niks van. Dan weet ik er nog niks van. Dan denk ik, oh God, ik moet altijd nog beginnen. En dan baat haar eerstgeborene geen misdracht hoor. God geeft baat geen misdrachten. Maar ik wil er wel aan hangen. Dat zij die door God steeds bevrucht worden in de arbeid hun zielen. Menigmaal zullen zeggen, oh God, ik ben maar een misdracht. Ik ben maar een gedrog. Hoe zal dat ooit op zijn plaats kunnen komen? Laat Gods kerk in haarzelf een misdrachten. Dan kan de goddelijke dracht geopenbaard worden. Denk eens aan Paulus. Ten laatste, zeg ik, hoor je. Ten laatste. Kijk wat hij zeggen was. Wel, ik was de laatste, dat was hij ook van de apostel. Ten laatste, zeg ik. Is hij ook van mij gezien? Van mij. Zij het onthouden, jongen, ook. Dat van mij. Oh, dat is wat van mij. Van mij gezien. Als van een on. Tijdig geboren. Kan er wel eens op lijken, volk. Dat er nooit meer dan wind gebaard zou worden, nooit geen kind. Dat Jezus nooit gebaard. Maar zeg een man, ik baar niets dan wind en nooit een Jezus. Maar. Achter die baring, daar volgt de ware baresnood. Een broeder in de benauwdheid. Ik denk aan Potappel. Ja. Och, jij niet gekend heeft. Nee. Ze was een bekeerde man en een vernederde man. Ja. Met grote zaken. En die zei menigmaal, God. Kerk gaat duizendmaal verloren in de beschouwing. Maar één keer in de dadelijkheid. En daar legt er in. En daar legt er baas. Ja. In de beschouwing, dat is wel benauwd. Jawel, jawel. Maar je gaat er niet van onder. Zelf maar één Bijbelsbewijs zeggen. In Jesaja 38, daar leest ze. Dat die God zaligen is, Kia, in zijn beproevingen getuigd. Heren, ik word onderdrukt. Daar zakt hij. Daar zakt hij weg. En hoe komt hij eruit? Wees gij mijn borg. Je komt met een borg uit de helvolk. Je komt met een borg onder de toren God vandaan. Je komt met een borg onder de eeuwige vervloeking uit de weg vandaan. Want hij neemt de vervloeking. En zijn bruidkerk zegent hij met hemzelf. Door hemzelf. In gerechtigheid, heiligheid en rechtvaardigheid. Dan zoekt kerstevangelie. Ja, oh ja. Ja, dat kan niet beter. In. En zij baden. Haar een eerstgeboren. Mag ik het zeggen? daar baat ze door God goed. Daar baat ze haar schepper die in haar schepsel geworden is. Daar baat zij de maker van alle vlees die zijn eigen vlees uit haar gemaakt heeft. Hij koos zijn moeder uit. Hij koos de dag der ontvangenis uit. Hij koos de dag der geboorte. Hij koos de plaats waar die geboren zou worden. Ja, dat kan in de natuur niet eens. Het is een wonder in ons oog. We zien het. Maar doorgronden het niet. En zij baarden haar een eerstgeboren zoon. Hier wordt de eeuwigheid in de tijd gebaard. Hier neemt den eeuwige dag de korte dag aan. Hier neemt de zelfstandigheid Gods en het afschijnsel zijner heerlijkheid. Onze menselijke naturen. Opdat wij zijn goddelijke natuur de lach verstelden. Met eerbied en zoete ruil. Hij onze verdoemelijke natuur. En wij zijn een natuur. Zoals de apostel Peter dat beschrijft. Van een paar woorden. Wat wil dat zeggen, de goddelijke natuur de lach verstelden? Alles haten wat God haat. Dat is hij zelf weet. Ja. Hij het wel eens mag hebben. Want dit is een verbondsbelofte. Ik zal maken dat ze een walg krijgen aan zichzelf. En een behagen in hem zichzelf miskennen. Is Christus herkennen. Zichzelf misprijzen. Is zijn vader prijzen. Voor zulke verbondsgeschenk. Uit zijn harten. En ze baarde haar eerstgeboren zoon. Ja. En dan mag Maria wat doen. En dan gaat Maria wat doen. Ja. Ja. Ach, liefde. Hij heeft haar in liefde tot liefde gebaard. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Daar heeft Maria hem die ze door het geloof gebaard had in haar hart als haar een enige zalig maar. Waarvan ze in de gezegende lofzang betuigt. Mijn geest verheugt zich in God mijn zalig maar. Daar gaat ze nu mee heen. Mooi eens luisteren over die doeken ook eens. Of we die doeken ook bezitten. Of we die doeken ook bij u gevonden worden. Of we die doeken ook hem zullen passen. En die doeken bij hem. En hem omwonden zullen. En zij baden naar een eerstgeboren zoon. En wond hem. Dit is een liefdesbehandeling. Een handeling uit liefde. Ze heeft hier aanschouwd de verborgenheid der godzaligheid. God geopenbaard in het vlees. Ze heeft hier aanschouwd het vrouwenzaak. De welke van boven gekomen was om Satan in zijn kuil voor eeuwig te vermoffelen. Dit zijn de doeken van hem waarvan de bergrede zegt. Zalig zijn de armen van geest. Als je niets meer hebt aan armoevolle, wint hem in die doeken van uw armoe. Wint hem in de doeken van uw ellende. Wint hem in de doeken van je verdoemelijk wantrouwen tot vertrouwen. Wint hem in die doeken van je ongeloof tot geloof. Wint hem in die doeken van je dood tot leed. Wint hem in die doeken van je zonden tot vergeving of dadelijke vernieuwing der schepte. En zij omwond haar met de armste doek, want er is nooit iemand op haar die de arme afgeleefd dan Christus. Volk ziet hem niet rijk te maken met uzelf, want hij pakt geen rijkdom aan. Alleen geef mij uw hart. Wikkelt hem in uw verloren staat. Ja. Je bent nooit arm voor hem. Nee. Oh nee. Oh nee. En zij omwond haar met doeken. En hij laat zich omwinden. Zijn er nog iets van zeggen? Ga maar weer zachtjes aan opvatten. Wanneer ze hem omwinden in de doeken naar ellende, dan zingt de kerk deze ellende geriet. Dat is omwinden. En wanneer de kerk uit de diepte van haar verdoemelijke staat schreeuwt, om de vergeving dan omwinden in je zonden, het vuilste wat er is, dat draagt deze borg, doodt het, verzoemt het en brengt het eeuwige leven aan. Zult de doeken. Och ja, wij zouden graag in de doeken van onze tranen vinden. Ja, maak je die doeken af. Hé, dan maak je die doeken af. Mooi niet doen. Mooi niet doen. Nee. Omwind, maar zei, ja man. Als je mijn hart eens kent, nou zeg het eens. Dat is zo hard. En nou de wind hem daarin. En dat allerverhardste hart. Wint hem er maar gerust in. Hij hoort en verhoort. Ik zal het stenen hart er weg niet. En het zal hem vlees hart te geven. Hoor je wel? Ja, maar wat dan? Je durft niet te zeggen niet. Je hoeft ook alles niet te zeggen. Maar je kan de zonde dienen met over de zonde te praten. Sommige mensen hebben daar zo'n behagen in. Om de zonde in de ontdekking zo uit te pluizen. En bij name te noemen, mooi niet doen. Ze moeten je geen naam wachten. Ze moeten je geen naam wachten. Laat de naam zonde erg genoeg zijn. Want Satan speelt zijn rol. Maar zij omwond. En dan zie ik daar een Lucas 7 hoog staan. Die omwint hem in de hoererij in haar zonde. Ze omwint hem in haar lust tot last en smart. En tot vergeving der zonde. Ja. Zij omwond hem. Luther die zegt. Het zijn de schamelste doeken. De armoedigste doeken. Die ooit gezien worden. Ik wil niet eens zeggen wat die man ervan zegt. Want wij hebben zulke verdorven lachlust. Dan zou dat gewoon nog op wekken tot een lach. Maar onze oudjes, ach en liefden, die kon het zo zeggen, omdat ze zo beleefden. En ze wond hem in doeken. En nog eenmaal. Wanneer straks Lazarus gaat sterven en Lazarus in het graf ligt, dan omwint Maria Martha hem in de doeken van een dood van Lazarus. Hoe is eruit gekomen? Hoe is eruit gekomen? Uit leven. Stop voor mij uit uw ganse hart. Met de heer Wiet gesproken. Ge kunt die borg niet arm maken. Zou er nog graag wat achter zeggen. Maar ik ben bang dat niet verstaan. Ik ben bang dat niet verstaan. Want we zullen maar wat nu wachten. Maar uw schuld. Kan zo groot en zo hoog niet zijn. Leg ze maar gerust op zijn schouder. Hij heeft goddelijke schuld. Men noemt zijn naam sterke God. Vader der eeuwigheid. Je kan gerust aan hem hangen hoor. Wij kunnen onze kinderen maar dragen hoofdjes tot de 54 jaar. Ja, ik kan ze niet meer dragen, ze worden te groot. Maar Christus draagt ze van 70, van 80, hij draagt het. Zolang ze nog vader zijn, ik zal dragen en herreppen. En hij wordt nooit moe van zijn volk. Nooit. Nooit wordt hij er moe van. Het is altijd nog weer volk naar datzelfde kantoor. Naar diezelfde plaats van waar je eer gehoord bent. Van waar je eer geholpen bent. En waarvan Peter zegt, tot wie zullen wij heen gaan? De duivel moet ons niet. En de wereld helpt ons niet en onszelf ook niet. Maar naar u heen. Om wind te maken. En de verderfenheden van uw hart tot doding van het vlees. Ja, wat dan? Ja, ik zou wel eens een beetje ruimer willen leiden, ik ook. Ja, ik ook. Maar weet je wat dat voor een ruimte is? Wat dat voor een ruimte is, dat is een Ephraim-ruimte. En dat was een ruimte van een losbandige koe. Overlieven voor al die laatste weken kwijt. Als aan de ene dag de ene ellende over de andere ellende heen komt. Dan zei ik ook wel zo, God, ik kan het ook niet draaien. Ik kan het ook allemaal niet draaien. Ik kan het ook allemaal niet draaien. Het hoeft niet hoor. Het hoeft niet. Wij moeten alleen maar weten dat we die dragen kunnen. Om hem te omwinden in onze zwakheid. Waarin hij kracht. Sterkte en openbaar. Nog iets. En ze lag hem neder. Waarom niet hogerop? He? Waarom niet hogerop? Maar ze lag hem neder. Al maar omlaag. Al maar omlaag. En als je nu met een weinig opmerkzaamheid volgt. Van de kribben aan deze gezegende God in Christus. Want hij is niet minder dan de Vader, eens wezen met de Vader. Eens wezen in dat goddelijke wezen. Terwijl ik het afschijnsel zijn er heerlijkheid is. Dan lezen we straks. De vossen hebben holen. Wat is een vos? Die is een dodelijk schotwaard. Nee, niet. Meer is een vos niet waard, een dodelijk schot. Zou er nog één onder zijn? Die zei, man, hier zit die vos. Is het waar? Is het waar? Dan zou ik die haast feliciteren. Ja. De vossen ongedierte. Ongedierte, moet denken. Dat die eeuwige God, de schepper van hemel en van aarde. In de openbaring van zijn vlees, minder dan ongedierte, een vos. Om daardoor zijn kerk van alle vossen streken te verlossen en zijn waarheid te maken tot in het binnenste toe. Want een vos is slim hoor, en wij zijn slim slecht. Zeg dat eens eens af. En ze lag hem neder in de kribbe, daar heeft hij nog een kribbe geliefd. Maar in zijn omwandeling, zegt hij voor een mus, is er nog een dag van. Maar de zoon des mensen heeft niets. Niets waar hij het hoofd op neerlegt. Ja, hebben we geschreven in de kerkboden. Hij heeft nog één ding. Hij heeft nog een borst. Nog een borst. En daar zal hij zijn hoofd op leggen. Als hij op Golgotha gaat sterven. Daar staat er. En het hoofd buigende gaf den geest. En achter die borst volk zit dat zoete hart. Achter die borst zit dat sterke hart. Achter die borst zit het hart wat bloed en water openbaart. Achter die borst klopt met eeuwigheid kloppingen voor zijn kerk. Ik heb je lief gehad. Met een eeuwige liefde. En ze lag hem neder in de kist. En je moet nooit vergeten voor dat de weg altijd maar omlaag loopt. Altijd maar laag. Altijd maar laag. En als je nu eens afziet. De weg die je afgelegen hebt. Dan was het in het begin net al veel makkelijker was. En het wordt steeds onmogelijk. De weg wordt steeds maar smaller. De poort wordt steeds maar enger. en de weg zal vervuld worden. Wanneer het eenmaal dat Jeruzalem zullen binnengaan, en zal de ruimte daar zijn. Hij zal lachen neder in de krip. Geen plaats en toch plaats. Geen plaats en toch plaats. Want de aarde schoot haar te hulp. En de rode draak werd beschaamd. En God verloste zijn zaad. En straks zal dat zaad hem dienen. En eeuwig voor hem leven. Amen. Een enkel woord, lieve koning. Ach, het kan niet gezegd worden wat er van te zeggen is en uit te zeggen is. Wij zeggen uw naam vriendelijk dank. Wat vanmorgen niet kon en onmogelijk is vanmorgen en vanavond gebeurd. Terhoudende Jehovah, nooit laat varen de werken uw handen. Mens geworden om den menselijke God, den God die mensen redt, den menslievende God, den God die mensen liefde. Met een eenzijdige liefde. Ach, verleen ons. En schenk allen in ons. Plaatsmakende genade. Opdat het allerliefste, het allervolmaakste kind. Welk maar één geboren en nooit geen twee. Welke maar alleen rein geboren is en nooit geen twee. De welke alleen tot zonde gemaakt en nooit geen twee. De welke alleen de pest treedt en nooit geen twee. De welke alleen sterft, opdat uw volk God zou erven, nooit geen twee. Die uw kerk ondertrouwt met een eeuwige trouwdag. Zonder sterven, zonder rouwdag, nooit geen twee. Die ze enig en eeuwig trouwt om te bezitten. Welk bezit? Een eeuwig genot. Want het bezit van God is een eeuwigdurend genot. Voor boven. Hier is een beginsel. Straks in de rust. In de rust. En die rust zal heer zijn. Nogmaals vriendelijk bedankt, o Vader, dat uw lieve Zoon als middelaar, als zaligmaker aan ons vermacht is. Vriendelijk dank, o zoete Heer Jezus, die u zelf niet schaamt om uw volk, uw broeders te noemen. En zoete Heilige Geest, die u niet schaamt om in de moordspelonken van ons hart tempelen te bouwen door den Geest waarin eens woon, eeuwig Vader, Zoon en Heilige Geest, der goddelijke drieënheid, der eenheid en der eeuwige drieheid, der goddelijke persoon in het wezen God. Amen. Psalm 85. Psalm 85. Dat eerste en vierde of laatste zangvers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunt betoond, dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gegeven in de zondaar. Het eerste en laatste van de 85ste psalm. Thank you. Over uw lichten en geven uw genaden. De Heere verheffe. Het licht zijn zaam schijnt over u allen en geven u zijnen vrede. Amen.